प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्वनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुश्चात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हरेक समय में भगवान से प्रार्थना करें। अवगुण ये बहुत आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इच्छाओं ने दी लगा विश्व फिन में आग बसते बिरले हैं इन्हें जो ऐश्वर्य में भाग। भगवान के चरणों का आश्रय लो। हे नाथ आर्त होकर दुखी होकर उन्हें पुकारो। ये क्रोध आ जाता है, कामना हो जाती है, लोभ आ जाता है, तरह तरह दोष आते हैं, जबरदस्त आते हैं। हे नाथ सच्चे हृदय से भगवान के शरणामृत जाओ। अपने पास इसका उपाय नहीं है। हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु प्रभु को पुकारो। इस प्रकार प्रभु के पुकारने से ही होगा। कहते मैं पास पूजा करने बैठू नाम करने में लिया जाऊं या तो नींद आती बहुत आती है या बहुत ज्यादा भटकता है, मैं क्या करूं। हे नाथ मैं नो ये बात करो, भगवान को पुकारो बार बार हरदम। कल भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूं, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मान दो दो चार मिनट बाद में, चार मिनट के बाद में, पांच मिनट के बाद में, दो मिनट के बाद में, हे नाथ पुकारो। भगवान के सिवाय कोई उपाय है नहीं। हम उपाय बता दे उपाय हो जाए ऐसा बात नहीं है। भगवान के चरणों प्रणाम करो और हे नाथ भूलू नहीं आपको मैं भूलू नहीं बार बार कहो। बार बार इतने ज्यादा आर्त होकर दुखी होकर भगवान से कहो, वो भगवान सुनेंगे। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये तो भक्त बसल कान में वह पहुंच झट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये, सच्चा भगत भगवान से प्रार्थना करता है तो भक्त बसल कान में वह पहुंच जाती बात। हे नाथ होकर दुखी होकर ये पुकारो। भगवान से कहो हे नाथ हरदम दिन रात आठ पौरी नींद आ जा सूटे नींद खुलते ही शुरू कर दो। नींद नहीं आवे तब तक कहते ही रहो, काम करते हुए कहते रहो और काम करेंगे। हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, एक ही बात का भूलू नहीं। भगवान की याद ही रहेगी तो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश होने पर अंधार दिखता नहीं, ऐसे ही भगवान की स्मृति हो तो ही अवगुण नहीं आएंगे, ना काम क्रोध नहीं आएंगे, ना नींद आदि आएगी। हे नाथ करो। नींद आवे तो खड़े होकर के चलते फिरते कमरा बंद कर दो और भीतर घूमते धीरे घूमते रहो और नाम जपते रहो, कीर्तन करो और हे नाथ ये पुकार जारी रहे हरदम सब समय में भगवान से प्रार्थना। कहते भगवान से प्रार्थना करती हूँ, कहूँ पर कहती हूँ मुझे दूसरों के अवगुणों के दी दिखाई न दे अपने अवगुण। देखो एक बात बताऊं, आप जो भगवान से प्रार्थना करते हो और उगता गई हो, इसे सिद्ध होता है तुम्हारा काम शुरू हुआ है। अब प्रार्थना रो और कहो, प्रार्थना बार बार करो, आपके कुछ काम शुरू हुआ है। घबराओ मत, घबराओ मत, जल्दी जल्दी भगवान से कहते रहो, प्रार्थना करते रहो, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रभु, मेरा साथ में संबंध लगाओ, मेरे भगवान, मेरे को। जो अपना होता है वो सुनता है, अपने भगवान है। पापों को सहायता करने में और कोई अपना नहीं है। दुखों में अपने जैसे माँ याद आती है, ऐसे सबसे बढ़कर भगवान है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, के अगुण अगुण दिखते हैं, अगुण दिखते हैं, मुझे आपका ही स्वरूप जरा ही देखना पर हेता, हे नाथ, मुझे तो हरदम सुन लो। तो ये भाई इसलिए ये प्रकार करो, परमात्मा के सिवाय कोई रक्षा करने वाला है नहीं, एक बात। दूसरी बात कि मैंने गर्भपात कर दिया, दो बार कर दिया, इसके लिए भी दुख होना चाहिए और परमात्मा कहना चाहिए, ये भगवान के नाम लेना चाहिए, प्रार्थना करके और परमात्मा का नाम लेकर के छोड़ दो, फिर याद मत करो। भगवान से कह दिया, दुख हो गया, जलन हो गई, हे नाथ कर कह दिया, या कहने के बाद भी चिंता मत करो, भगवान की कृपा ठीक होगा। आगे सारू औरों को भी मना करो, आप भी कर भी कर बात करो मत, सावधान रहो गाड़ी। और नाम से हरदम भगवान का नाम चलते फिरते उठते बैठते हरदम, लाख डर दो लाख नाम रोजाना भगवान का लेते रहो, और भगवान की कृपा से मैं छूट जाऊंगा ये पाप, फिर मैं छूट जाऊंगी, भगवान का नाम लेता हूँ। ऐसे अगर नाम लो, नाम लेने से भगवान से प्रार्थना करने से इससे छूट जाता है, पश्चाताप होता है ना, ये बड़ा भारी प्रायश्चित है। पापों से छूटने का, भगवान में मन लगाने का बड़ा सुंदर प्रायश्चित है, पश्चाताप है, जलन है, दुख है, जलन है मन में, ये बड़ा अच्छा है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ को प्रभु को पुकारो भाइयों बहनों, और कोई उपाय है नहीं। हे प्रभु, हे प्रभु, एकांत में प्रार्थना करो, रात्रि में प्रार्थना करो, एकांत कमरा बंद करके रो करके कहो, और चलते फिरते नाम जप करो। बैठ में नींद आती है या ज्यादा नींद से आते फिरते नींद ले लो, एक रस्सी बांध करके और नीचे एक डंडा लटका दो, ज्यादा नींद तंग करे उठ पर रोटी में ले लो, थोड़ी देर नींद ले लो, थोड़ी देर नींद लेने के बाद फिर जप करो, कीर्तन करो। नींद का वेग आता है, वो वेग के समय थोड़ी ले लो नींद, वो नींद लेने से नींद छूट जाएगी। हे नाथ, हे नाथ, फिर पुकारते रहो, भगवान से कहते रहो, भगवान को पुकारते रहो, ऐसे घबरा कर ये भगवान से कहो, और उपाय है नहीं महाराज, मैं क्या करूं, मैंने गलती करी, भूल मैं करी, फिर माफ करो, ऐसे मांग करके छोड़ दो, फिर उसको भूल जाओ, फिर पाप मैं किया ये बात छोड़ दो, मैं बार बार याद मत करो। भगवान ने कह दिया, रो कर कह दिया, प्रार्थना कर दी, अब भगवान की कृपा से छूट जाएगा, ये भगवान की कृपा छूट जाएगा, ये नहीं रखो। दूसरी बात आई कि बहुत लोग तंग करते हैं, तरह तरह दुख देते हैं, अब क्या कहें आपको। अभी कलकत्ते से समाचार आए, एक भाई ने कहा है, लड़कियां जाती है पढ़ने के लिए, उनको उठा कर ले जाते हैं, पुरुष आकर स्त्री बना देते हैं, जवान लड़के हिंदू का वेश धारण कर लेते हैं, हिंदू का वेश धारण करके स्त्रियों को फुसलाते हैं, फिर अपने घर में ले जाते हैं। बड़े जोर से अत्याचार हो रहा। एक सज्जन ने कहा, मैं रक्षा करने गया तो मेरे कैद में दे दिया, मैं फिर किसी तरह से छूटा हुआ। कहते कि तुम क्या करते हो ऐसे, हमारे कैद में दर्द देते हैं, हम रक्षा कर नहीं पाते हैं। बहुत अच्छा सर बढ़ रहा है, ऐसा ही भाई कह रहे थे। तो भाई मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूं तुम्हें परिवार नियोजन मत करो, इसका नतीजा खराब होगा। और वो शुरू हो गया है, अब क्या होगा इसका पता नहीं है। बड़ी है खराब दशा। कलकत्ता में अत्याचार हुआ बड़े जोरों से। ऐसा भाई ने कहा, मेरे को कैद कर दिया, छूट कर दिया, बड़ी मुश्किल से आया हूं। मैंने उन पर कभी भुगतान चलाया तो उसमें मेरा छुटकारा हुआ, परंतु है दुर्दशा, बहुत खराब दशा हो रही है और इससे बढ़कर आगामी दशा होगी जिसका पता नहीं है। कलकत्ते में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मुसलमान बहुत आ गए हैं और अत्याचार बड़ा भारी कर रहे हैं। इन्हों की बहन बेटी क्या दशा होगी, इनके धन की क्या दशा होगी, इनके इज्जत की क्या दशा होगी, इनके जीवन की क्या दशा होगी, इसे पता नहीं है। सावधान हो जाओ, अब भी आप परिवार दिवस मत करो, अपनी संख्या घटा रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है। बारह बारह लड़का एक साथ, एक से दो लड़का ज्यादा ज्यादा दो हो रहा था, और परिवार नियोजन के बाद में बारह बारह लड़का आपने सुना है, चित्र आया है अखबार में, चित्र आया है, जीते हुए लड़के हैं एक साथ में बारह हो जाए, क्या करोगे आप? बंद करोगे एक दो बंद करोगे, बारह साथ में बारह हो जाए साथ ही क्या करोगे? पांच पांच, सात सात, चार चार, पांच पांच, ऐसे कई जगह हुए हैं, कई जगह हुए हैं। इस वास्ते आप इस परिवार नियोजन को बंद करो, अब भी चेत जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सो तो बड़ी दुर्दशा होगी। कलकत्ते में बड़ा अत्याचार हो रहा है, कल ही मेरे को भाई ने कहा है, ये कहने का मन ही नहीं था, क्या कहें, परंतु आपके विचार वही आप बता रही है, तो ये आफत प्रत्यक्ष आ रही है। छोरियों को फुसला फुसला ले जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोरियों का नाश हो रहा है। पहले छोरियों का गर्भपात करते हो, फिर छोरियों को मुसलमान ले जा रहे हैं, उन ग्राम में ला रहे हैं। अभी क्या दशा होगी? हिंदू संख्या का नाश हो जाएगा। मानते हैं नहीं, कहना मान, आप हिंदू में नहीं मानते, ना राज मानता है, ना अखबार में मानते हैं। अखबार में दिए थे छापने ने, कहते बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ऐसा कह रहे, क्या करें बताओ? पुस्तकों को जलाना, मंदिरों का तोड़ना, जबरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन करना, आपको ईसाई बनाना, आपको मुसलमान बनाना, ये जोर से कर रहे हैं, वैसे संख्या अपनी बढ़ा रहे हैं। अरे आप परिवार नियोजन कर नाश कर रहे हैं, गर्भगृह का नाश कर रहे हैं, वो ही नाश करते हैं, आप भी नाश करते हो, अब क्या करें? आप तो कम से कम कम से कम कम से कम मानो तो सही, कृपा करो कृपानाथ, अभी सावधान हो जाओ, बहुत खराब भावना आ रहा है। कई वर्षों से मैं कह रहा था वो दशा हो रही है, और एक बड़ी आफत आने वाली है। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, अन्न मिलना कठिन हो जाएगा, अन्न खेती करेगा कौन? जब आप परिवार नियोजन कर दोगे, खेती करेगा कौन? ईसाई और मुसलमान करेंगे, आपने खेती करने करेंगे नहीं, आपका अन्न खाने को मिलेगा नहीं, जल मिलेगा नहीं, जल जल कम हो गया है, बांधों में रेती भर रही है, नीचे बोरिंग करते हैं, जल पानी नीचे जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, जल होने की क्या दशा हो गई, अंदर की क्या दशा हो गई, आप मानते हो नहीं, वर्षों से मैं कह रहा हूं, मैंने ये बड़े जोर से कहा है, आप समझे हो कि अन्न नहीं मिलेगा, हम कह रहे पानी नहीं मिलेगा, पानी आज शीतकाल में पंडुर प्रादिक गाँव में दक्षिण में अभी पानी कम मिल रहा है, गर्मी के दिनों आगे क्या दशा होगी, पाप का फल बड़ा खराब होगा, जो पाप किया जाता है उसका फल खराब होता है, गर्भपात जैसा पाप बड़े जोर से आप कर रहे हो, कितना अनर्थ हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, बड़ा बड़ी भयंकर फल होगा, ये भगवान के भजन करो, हे नाथ पुकारो, हरेक भाई बहन से सबसे मेरा कहना है भगवान को पुकारो, शिवाय भगवान के कोई सहायता करने वाला नहीं है, आर्त हो गए हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते हो तो इससे सहायता होती है। एक भाई ने मेरे से लिखा था मैं गीता जी का पाठ करूं तो हल्ला बहुत होता है, हल्ले में बिना पाठ होता नहीं, मैं रो कर भगवान से प्रार्थना की, उस भाई ने लिखा साहब मेरे ग्राम ने, मैं गया एक अपने घर था जिसमें लोग प्रार्थना करते थे पंजाबियों का, उस पंजाबी घर के पीछे चार बैठा, अरे रोक गया हमारा क्या करूं, तो मेरे दिल संबंध हो गया और एक भगपाठ मेरा ठीक से हो गया, सुनना बंद हो गया, सुनना सच्चे हृदय से प्रार्थना जो फंग सच्चा गाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो प्रत्यक्ष फल होता है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को, और हरेक भाई बहनों का नाम भगवान को पुकारो, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लो, हे नाथ आपने सुना प्रेम हो जाए, आपको भूलो नहीं, कल कहा परसों भी कहा आज फिर कहा था, कहता हूँ हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसा हरेक भाई हरेक बहन चलते फिरते उठते बैठते भगवान से कहते रहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूल नहीं, शिवाय भगवान के कोई सुनने वाला है नहीं, अरे वो सुने तो करे क्या, भगवान में दया बहुत है, सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है, तीन बात बताई ये याद रखो तीनों, भगवान सर्व समर्थ है और अत्यंत दयालु है और सर्वज्ञ है, आपके दुख को जानते हैं, घबरा करिए प्रार्थना करो तो सुनते, दयालु है और सर्व समर्थ है, किसी तरह से आपकी रक्षा कर देंगे, जरूर करेंगे, आप आए होकर पुकार तो सही, कृपा करो कृपानाथ भाई और बहन सभी भगवान पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कोई सुनने वाला है नहीं, आज संसार में कोई भी सुनने वाला नहीं, कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, राज है वो विरुद्ध हो रहा है, आदमी है वे विरुद्ध हो रहे हैं, अच्छा संग मिलता नहीं है, सत्संग बड़ा दुर्लभ हो रहा है, हे नाथ पुकार, हे प्रभु पुकार, जब जब आफत आई है तब सुंदर गंधर्व मिलकर सर्वाग्ञ मिलेंगे लोगों का, ऐसे जाकर प्रार्थना करी है, अरे सुनो महाराज हमारी बात सुनो, भगवान ने अवतार लिया है, सब काम किया है, ये बात अपने कई बार हुई है, वो आप उत्साह करो ठीक है, अरे फिर भी भगवान को याद नहीं करते हो, भोगों में लगे हुए हो, हर पैसा हर पैसा, क्या पैसों की दशा हो गई, कलकत्ते में पैसा है उसकी दशा क्या हो गई, मनुष्यों की दशा क्या हो गई, अभी जोर से लड़कियों का अपहरण हो रहा है, कल ही बताई, कल ही भाई ने बताई बात, ऐसी दिशा हो रही है। संख्या उनकी बढ़ रही है, लाखों करोड़ों की संख्या मुसलमान देश से बाहर से कलकत्ते में भर गई है। कलकत्ते के लोग ऐसा कहते हैं हमारे सामने बात, जगह जगह मुसलमान ही मुसलमान भरे हुए हैं, मुसलमान ही, क्योंकि ज्योतिष वसु है उसको वोट देने वाले भी मुसलमान है। इस वास्ते बहुत आएगा वो बसा रहा बड़ा जोर से, मुसलमान देशों से आकर मुसलमान बस रहे हैं। दशा दुर्दशा हो रही है, भाइयों की हत्या हो रही है, मनुष्यों की, मनुष्यों में लड़कियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। वे पढ़ने को जाती है उठा कर ले जाते हैं, उनको फुसला कर ले जाते हैं, हिंदू का वेश धारण कर उन्हें साथ करते हैं, अत्याचार करते हैं, पेश हिंदू का बना देते हैं। ऐसी बात कल एक सज्जन ने सुनाई है, वो कहता मेरे को पकड़ नहीं आता, छूट गया हूं कुछ देर। ऐसी दशा हो रही है, सिवाय भगवान के भजन के उपाय नहीं है, सत्संग के सिवाय शांति नहीं मिलती है। इतने पर भी आप परमात्मा की तरफ नहीं चलते हैं, कौन सहायता करने वाला है, रक्षा करने वाला कौन है? अरे पाप कर रहे हैं, अरे परिवार नियोजन कर रहे हैं, जोर से मानते हैं नहीं। आप लोगों के मन में चाहिए परिवार नियोजन ठीक होगा, बहुत बड़ी भारी भयंकर दशा होगी। ना अखबार मानते हैं, ना आप मानते हैं, ना राज मानता है, पर दशा ऐसी दुर्दशा होगी। गाया और हिंदू दो के ऊपर बड़ी दुर्दशा हो रही है, अत्याचार हो रहा है। गायों के पशुओं के मारने के कारखाने खुल रहे, तय नए खोल रहे, ये बड़ी भाई हत्या कर रहे हैं, ये मनुष्यों की दशा हो रही है। बहन बेटी का अपहरण कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ेंगे, ग्रंथों को दहाएंगे, आपकी स्वतंत्रता रहने नहीं देंगे। उनके भीतर में बैर पैदा हो गया है, पहले था उससे भी ज्यादा विरोध बैर पैदा हो गया है। अब क्या करें बताओ, सिवाय भगवान की और कोई सहायता करने वाला नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान के नाम का जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। काम करते हुए, काम धंधा करते हुए, ससुर बनाते हुए और धंधा करते हुए, व्यापार करते हुए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकार कर प्रभु को पुकार। सबने पुकार की तो भगवान ने वरदान नहीं आए, अवतार लेकर आए हैं और अस्तिम समूह देख रघुराया। भगवान वनवास में गए तो जंगल में हड्डियों का ढेर लगा पड़ा, हड्डियों का ऋषि मुनियों को चूसकर खा गए। अभी तक ब्राह्मण और साधु ये अभी तक फिरते हैं, गायों की हड्डियों तो ढेर लगाया है, परंतु साधु और ब्राह्मण अभी खुले फिरते हैं, ये भी खुले फिर से ऐसी बात नहीं है। क्या दशा होगी भगवान जाने, हम जानते नहीं है, परंतु चाल ऐसी हो रही है साधु और ब्राह्मण भी सुखी नहीं रहेंगे, इसको पारेंगे। आपके मंदिरों में पूजन करते हो ये नहीं रहेगी, आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, आपके उपासना घर को तोड़ेंगे। आप लोग यहाँ जो मंदिरों में है, वे मंदिरों वाले भी पैसा लूटने कर रहे हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा, भगवान के पूजन की तरफ विचार ही नहीं है। जो कोई आ जाए उसे पैसा वगैरह, ये प्रवृत्ति हो रही है मंदिरों में। इनकी दशा हुआ बुरी दशा हो गई, भगवान के प्रति भाव नहीं है, पैसों के प्रति भाव है, पैसा मिल जाए एक कनक काम है नहीं। माधव जी से मिलना कैसे हुई, सफल वैरी बसे घट भीतर, एक कनक काम नहीं दो। माधव जी से मिलना कैसे हुई, कनक काम नहीं, दो के ऊपर लगे हुए हैं रात दिन। इसका दशा बड़ा खराब होगी भाई, हो चेत करो, चेत करो, सावधान हो जाओ। अब कल शुरू हो गया काम, आपकी बहन बेटियों को ले जाने का, जबरदस्ती करने का, वे पढ़ने वाले छोरियां जाती है, उनको उठा कर ले जाते हैं, फुसला कर ले जाते हैं, ठग कर ले जाते हैं, साथ मिलकर के ले जाते हैं। बड़ी अवस्था उनकी हो गई है, ब्याह उनका हो नहीं रहा है, दशा ये हो रही है और ठग हुए ले जाते हैं। आप यह दशा बड़ी भाई जोर से हो रही है कलकत्ते में, कल ही भाई ने सुनाया मेरे को। इस वास्ते आप कृपा करो कृपानाथ। मेरा विचार कहने का नहीं था, पर पर्दा भी आ गया, पूछ लिया हम क्या करूं, तब कहना पड़ा है। आप मानते नहीं है, परिवार नियोजन मत करो मत करो मत करो। आपकी संख्या घट रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है, और उनका राज्य होगा तो आपकी क्या दशा होगी? पहले क्या दशा आपकी की थी, वही दशा करने वाले हैं। आज उनके द्वेष ज्यादा बढ़ गया है, वैर विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपके प्रेशर देख देख कर जलन हो रही है। 20-20, 25-30, 60-60 करके एक एक आदमी के हो रहे हैं, इसलिए टीडी बड़े जो बढ़ रहे हैं, और आप नाश कर रहे हो। आप मानते हो नहीं हो, क्या करूं बोलो। 25-30 वर्षों से मैं कह रहा हूं, 25-30 वर्षों से पुकार रहा हूं कि आप मानो, चेत करो, पर मानते नहीं आप। बार बार कहने से मैं कम बोलता हूं, क्या करूं? पर दशा क्या होगी ये तो सोचो जरा। बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा। खा जाएंगे वो, खा जाएंगे, मार देंगे। आपकी स्वतंत्रता, आप मुर्दों को जला नहीं सकोगे। मैं मुसलमान के गाड़ना पड़े तुम्हें भी गाड़ना पड़ेगा। ऐसी दशा पहले हुई है, ये वही दशा हो गई। बड़ा भाई दंड देगा। इस वास्ते भगवान को याद करो। अब भी अगर भगवान ने सोचा है, सच्चे हृदय से प्रार्थना करने लगो तो भगवान सर्वसमर्थ है, कोई ना कोई उपाय करेंगे। सब आप लोग सबके सभी प्रार्थना करो, हे नाथ प्रकार करो, तो ऐसा कोई ढंग बैठेगा सब काम ठीक हो जाएगा। कलयुग में भगवत भक्ति की महिमा ज्यादा है। आपको सुनाया था, याद होगा, नाथ जब मैं लेने में कीमत इतनी लगती है जितनी सदयुग में लगती थी। राम राम राम राम राम कहने में समय कलयुग सतयुग में लगता उतना लगता है, और कीमत उतरे कलयुग के भाव से, कितनी विशेष लाभ की बात है। चीज सस्ती आती है, महंगी बिकती है, उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। तभी प्रार्थना का, भगवत नाम का महात्म बहुत ज्यादा हो रहा है। आप जो कर ही नहीं रहे, आप वैसे बेहोश भी चल रहे हो। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, दशा क्या हो गई ये सोचते नहीं हो। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग ऐश्वर्य पदार्थों का संग्रह करना, भोग भोगना। दशा दुर्दशा होगी, सज्जनों कृपा करो कृपा करो, हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो। मन नहीं लग रहा है, करें क्या, काम क्रोध से तंग कर रहे हैं, नींद आती है, आलस ज्यादा है, मन लगता नहीं है, पाप की उनका पछताता बोलता है। पछतावा मत करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करके छोड़ो, चिंतन मत करो। हो गया घर बार, दो आ गया, त्याग कर दिया, केरे कर दिया, कर दिया, अब मत करो, अब नहीं करेंगे, औरों को भी मना करेंगे, अब खराब काम नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ये प्रायश्चित असली है। एक जगह मैंने 3 प्रार्थना बनाए, मैंने गलती की, पहले ये अनुभव साफ होना चाहिए कि मैंने ये गलती की, मैंने गर्भपात किया, मैंने बच्चों को मार दिया, ये मैंने कर दी, एक बात। एक दूसरा होता कि मैं मनुष्य होकर भगवान में लगना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छे काम में लगना चाहिए, जिससे मैं बुरे काम कर दिया, ऐसा बुरा काम जो मनुष्य नहीं करता, ऐसे ऐसे बुरे काम मैंने कर दिए। दूसरी ये जलन होनी चाहिए मन में, और तीसरा ये कि मन अब पाप नहीं करूंगा, आप पाप, ये 3 बताए। पहला मैंने पाप किया ये सब अनुभव होना चाहिए, दूसरा उस अवस्था का रोना सुख करना ये ज्यादा होना चाहिए ना। मैंने क्या मनुष्य होकर ये भगवान का भजन करना चाहिए, जिसने मनुष्य होकर मैंने पाप किया उसका दुख होना चाहिए, जन्म होनी चाहिए। तीसरी बात, कब पाप नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा, अत्याचार नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं होगा, बालकों को मार दिया बड़ी हत्या करी है, ये तीन प्रायश्चित बताया है। अगर इससे अब नहीं करूंगा, अब कभी नहीं करूंगा, कभी पाप करूंगा नहीं, झूठ कपट करूंगा नहीं, ठगाई करूंगा नहीं, दूसरे को दुख दूंगा नहीं, कभी बाजार नहीं बिगड़ूंगा। अरे उस पक्के रहो, भगवान के यहां सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो उसकी सुनवाई होती है, ये निश्चित बात समझो। परमात्मा के समान दयालु कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। न तो समोस का कूतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं, तो आपसे अधिक कैसे होगा, कौन होगा, और कोई है नहीं। ऐसे रोज प्रकार करो, भगवान के नाम का जप करो, चलते फिरते उठते बैठते याद रखो। हम तो आज सुनाने वाले हैं, कल सुबह सुना देंगे थोड़ी बहुत। आप कृपा करें आज से ही इस बात को पकड़ लें, हृदय में धारण कर लें, भगवान विचार शुरू कर दें। दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है, सुनेगा तो क्या कर दे, वो भी रो देगा, बल नहीं है दूसरे में और दया भी नहीं है। भगवान ने दया भी आखिरी हद्री दिया है और समर्थ भी पूरे हैं और जानते भी पूरे हैं। तीन बात भगवान में, तीन बात, परम दयालु है, सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है। ऐसे भगवान के रहते हुए दुख पाओ बड़े दुखी बात। हे नाथ कृपा करो, कृपा नाथ जल्दी करो, आप में मन लग जाए, मनुष्य में भी लगे हुए इसमें। आपके घरों में 20-20 बार 20-25 पर सुबह नरियों बैठी है, अरे ब्याह नहीं हो रहा है, अब उनको क्या होगा, वे छोरे ले जाएंगे तो बराबर जाई जाई जाएंगे। और छोरिया ने कहा शुरू कर दिया मुकदमा कि मेरे घर वालों से मैं चाहती हूँ धन मेरे को मिले, मुसलमानों के बस में होकर ऐसा मुकदमा शुरू कर दिया है। कल ही सुनी है मेरे बात, आपकी दशा क्या होगी, आपके घरों का धन कैसे रहेगा, कैसे इज्जत रहेगी, कैसे आप जीते रहोगे, अरे फिर परिवार निजुन कर रहे हो। अब शुरू हो गया है बड़ा भारी जोरों से। कल आया हुआ आदमी कहा मैं वो कैद कर दिया था, कैद से छूट गया हूं मैं, कल ही बात सुनाई मैंने, कल करते नहीं। इस वास्ते भाइयों से पुकारो भगवान को, जब आप बताई है तब भगवान को पुकारा है, प्रभु ने पुकार लिया, प्रभु ने अवतार लिया है। वे कई तरह से कर सकते हैं, सर्व समर्थ है, सब करने में योग्य है, कर सकते हैं, शक्ति है। ऐसे प्रभु के रहते हुए दुख पावे कारण क्या है, प्रभु को प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को जानते नहीं, मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, इस बात दुख हो रहा है। अब आप विश्वास करो, रो और भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सज्जनों सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए, आप रो कर हृदय से कहो संसार बदल जाए, मेरा संसार मात्र बदल जाए, सब काम ठीक हो जाए। भगवान के समान समर्थ कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं है। तत्पर समो अत्यंतरिका कुतो अन्य लोकत्रय प्रतिमा प्रभाव अप्रतिमा प्रभाव है, उसे समर्थ कोई हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं कोई समर्थ, इतने प्रभु समर्थ है। कोई न कोई विचार निकलेगा भीतर से, कोई कोई बात निकलेगी, जरूर निकलेगी, जरूर संदेह नहीं है। हे नाथ हे नाथ, आप सबसे प्रार्थना है, अब सब आज ही समाप्त होने वाला है, तो आपसे विशेषता से प्रार्थना करता हूँ, सब हे नाथ हे प्रभो ऐसा दशा आ रही है, हे नाथ हम क्या करें क्या करें, ऐसे रो करो प्रार्थना करो। भाइयों को और बहनों को चाहिए भगवान से को प्रार्थना करो। ये व्यक्ति का और संसार का दुख मिट जाएगा, संसार का दुख, उसे सिवाय और मिटाने वाला नहीं है, और किसी में ताकत नहीं है। विरोधी शक्तियां बलवान हो रही है, विरोधी शक्ति की संख्या बढ़ रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। आपकी संख्या कम हो रही है, आप दरकाल की मैं पूछता हूं प्राय दो तीन चार इतने आपकी संतान है। एक कल पूछा मैंने, एक ही संतान, एक ही केवल दो है, एक ही संतान, केवल संतान एक लड़का है। कल की बात है, वो चाहता वृंदावन करूं मैं भगवान में ले जाऊं केवल, और माँ बाप भी अच्छे हो गए, मुझे ले जाओ तो तुम लग जाओ। माँ ने भी आज्ञा दे दी, पीछे विचित्र बात है। अगर एक बार पीछे जाऊं, पीछे जाऊंगे मेरे को माँ रोक लेगी, कल की बात है, कल की बात। सच्चे हृदय से आप लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो जरूर फर्क पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। आपकी रक्षा होगी से संदेह नहीं है, परंतु तो आप पुकारो तुम तो आप तो मानते ही नहीं। परिवार जीवन तो बहुत जरूरी है। पांच जन्य जो अखबार है उसने मेरे को लिखा कि ये परिवार जीवन तो बहुत आवश्यक है, इसका विरोध नहीं किया, बहुत आवश्यक कहा, आवश्यक बैठ गई हृदय में, आपके रंग रंग में बात बैठ गई, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आपका उपाय है ही नहीं, रसोई क्यों बनेगी, आज मैं मार दू, आज मैं मार दू, अरे मार दो रसोई अधिक बनाओ, ये उपाय नहीं है। मैंने आपने यही सोचा है, अब क्या करें बताओ, उल्टा उपाय सोचा उल्टा, अरे पाप का फल होगा, पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, दशा दुर्दशा हो गई, क्या दशा होगी भगवान जाने। मैंने संतों से सुना है, कहते हैं ऐसा भी 2000 के बाद संत जो अंग्रेज संत चल रहा है, इस 2000 के बाद भयंकर उपद्रव होगा, उसमें मनुष्य बहुत कम बचेंगे, मनुष्य मर जाएंगे, ऐसी मैंने बात सुनी है, सच्ची झूठी बताने में मैं जानता नहीं, मेरे को बताए थे पर सुने मैं जरूर है। ये 2000 के बाद दो चार पांच वर्ष के बाद जोर से विप्लव होगा, जोर से मनुष्य बहुत भरेंगे, शांति अशांति होगी, बड़े दुख होगा, यह शुरू हो गया उपद्रव, कलकत्ते में उपद्रव शुरू हो गया है, कल ये समाचार है मेरे पास में। सिवाय भगवान के और उपाय नहीं है, और उपाय कर नहीं सकता कोई। आप सब इतने जितने सुनते हो, अगर भाई बहन सब आप लोग, आप लोग आप जितने सुनते हो ये सब हृदय से करते रहो, बदल जाए परिवार, बदल जाए वायु, बदल जाए रिवाज, बदल जाएगा। पर आप पावे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, और नाम जप करो कीर्तन करो, सकते फिरते उठते भगवान को याद रखो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, रोते रहो कहते रहो, भगवान को कहते रहो, भगवान कहते रहो, और अपना ख्याल रखो, अब पाप मत करो, प्यार परिवार मत करो, बंद करो ये मत करो। कहता हूं तो अब बस वाले मानते हैं नहीं, आप लोग क्या दशा होगी, आपकी क्या दशा होगी। इस वास्ते प्रभु को पुकारो, दूसरा उपाय है नहीं। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। जब जब आफत आई है, जब जब संकट आया है, तो ब्राह्मणों के लिए और गायों के लिए भगवान ने उतार दिया है, वो ब्राह्मण हिताय च, दोनों में तो आफत बड़ी भाई जोर जोरदार आ रही है। अरे आप पुकार करते ही नहीं, आप भगवान को मानते ही नहीं, यहां आए हैं मांगने वाले, उसे करना है, छोटे बड़े सब के सब प्रार्थना करो। अगर सब आप सब लग जाओ बड़े वायुमंडल बदल जाएगा, वायु बदल जाएगा, असंभव भव संभव हो जाते। करतुम अकर्तुम सकता ईश्वर, ईश्वर का लक्षण नहीं क्या है, करने में उल्ट फेर करने में और विपरीत करने में सब समर्थ भगवान, ऐसे सर्व समर्थ भगवान से कहो कि महाराज मेरे व्यक्ति का दुख है और समुदाय का दुख है, आप दूर करो, वरी कृपा से होगा। कलयुग में पाप जोरों से बढ़ता है, इसी तरह से भजन का मातम भी साथ ही साथ बढ़ता है। नाम का मातम चारों युगों में था, पर नाम का मातम जो आज कलयुग में है वो पहले नहीं था। प्रार्थना की सुनाई पहले भी होती थी, परंतु कलयुग में ज्यादा होती है। अब कृपा तो करो, अब हृदय में धारण करो, हृदय में ध्यान दो, जरा जरूर कृपा होगी, इसमें संदेह नहीं है। पुकारो से भगवान को, अरे पका पड़ते मर भी जाओ तो आप तो कल्याण है। अंत काले जब माँ में वर्ण मुक्त हुआ कले, अंत समय में भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, उसे कल्याण होता है। नास्तित्व संशय में संदेह नहीं है, निसंदेह बात कही भगवान ने। और कायदा यंग यंग वापी स्वर्ण भाव चलते कलेवरम, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ कलेवर छोड़ता है उसी भाव को प्राप्त होता है, और भगवान का चिंतन करता है तो उसी कल्याण होता है। जरूर सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, जोर से गई गीता में। इस बात से आप भगवान को पुकारो, रक्षा करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, और पाप मत करो, अन्याय मत करो, गर्भपात मत करो, परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो। आप मानो, कृपा करो, कृपा नाथ थोड़ी बात मान लो। 25-30 वर्षों से कर रहा हूं, 30 वर्षों से कर रहा हूं, अब नतीजा ऐसा भयंकर आ गया है। आज कल कहते कल ही पास नहीं भाई, कल ही ऐसा भयंकर ऐसा आ गई है, हो गया शुरू। अब क्या होगा भगवान जाने, विश्वास भगवान को प्रार्थना करो, सोचो, कहो भगवान को पुकारो। और कोई सुनने वाला नहीं है, सुनकर करेगा क्या, वो रो देगा और क्या करेगा, शक्ति नहीं क्या करेगा। आप सब इतने सब ये सब लग जाओ तो महाराज सब वायुमंडल बदल जाए, विलक्षणता हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। एक भगवान को पुकारो, सिवाय भगवान के ऐसा कोई उपाय नहीं, ऐसा कोई बढ़िया उपाय नहीं है। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा का है, सच्चा है सच्चे हृदय से, तो भक्त वचन काल में वह पहुंच से जाए। वायु बदल जाता है, सबका सब भाव बदल जाता है। सर्वसमर्थ भगवान है, कलयुग का प्रभाव भी बड़े जोरों से है, परंतु कलयुग के समय नाम का प्रभाव भी बड़े जोर से है। जैसे अत्याचार दुराचार व्यभिचार बहुत जोर से हो रहा है, इसी तरह से भगवान नाम का प्रभाव भी इधर जोर का है, कलयुग विशेष जोर का है। और जो अपेक्षा हृदय की दुर्दशा होती है, हृदय में दुर्दशा से पाप नहीं लगता और नहीं सद्भाव से पुण्य होता है। कल पर एक पुनीत प्रभाव पुण्य हो, पाप पाप नहीं होता, पुण्य होता है। आप हृदय से विचार करो, आपके पक्ष में परम कृपा करो न कृपानाथ, आपसे प्रार्थना है हरदम भगवान से कहो, हे नाथ चलते फिरते जुड़ते बढ़ते, हे प्रभु रक्षा करो नाथ, कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, तो जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। आपके जीवन में पता लगा, पता होगा, कई बार आपने कहा है आपके लाभ हुआ है, ऐसा कई भाइयों का बहनों का कईयों का अनुभव है। आप ध्यान दो, चेत करो तो आपको जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, हे प्रभु, हे प्रभु, हंसते फिरते कहते रहो, वहां कहते रहो ऐसे क्या करेगा कैसे करेगा ऐसा तो भगवान जाने, परंतु जरूर फायदा होगा इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र में। और करोगे क्या बताओ, और आप बताओ, और आपके पास में कोई हो तो बताओ आप उपाय, उस उपाय को करें। ये राय दे रहे हैं सामूहिक प्रार्थना की जाए। हाँ सामूहिक प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ प्रार्थना करो आप। देखो प्रार्थना ऊपर से करने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी भीतर से आप सहते फिरते हरदम भगवान से कहते रहो। प्रार्थना क्या है, हृदय की चाहना प्रार्थना है, बोलने की जरूरत नहीं है, भीतर से चाहना हो जाए, भीतर से आपकी चाहना हो जाए, आफत मिटे ऐसी केवल चाहना हो जाए, वो मुख सत्संग होता है, मुख प्रार्थना होती है। प्रार्थना यदि कहने की जरूरत नहीं है, भीतर से आवश्यकता समझो, रक्षा की जरूरत है, हम दुख पा रहे हैं, हे नाथ दुख ना आवे, हे अत्याचार ना हो, हमारे पर आचार ना हो, हमारे व्यभिचार ना हो, हमारे पूरे अत्याचार ना हो, जब हमारे नाश ना करे, हे नाथ ऐसे हरेक भाई बहन लग जाओ। आप लोगों की ये बहन है कि हम मिलकर प्रार्थना करें, वो भी करो कोई बात नहीं है, परंतु हृदय से भीतर ही चाहना होना है प्रार्थना है। भीतर के भाव सुनते भगवान, भावग्राही जनार्दन आपके भाव को ग्रहण करने वाले हैं, ऊपर से इतनी जरूरत नहीं है, वो भी करो, ऊपर से भी करो, भीतर से भी करो, चलते फिरते आप हरदम ही मन में रखो, हे नाथ हे नाथ क्या करूं मैं, कैसे करूं, बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, विशेष काम होता है। असंभव बात को संभव कर देते हैं भगवान, कर्तुम सक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उल्ट फेर करने में भगवान समर्थ है, विचित्र बात है। ऐसा कई भाइयों ने अनुभव किया है, आप भी अनुभव करो, देखो कहो परमात्मा से, सबसे ये प्रार्थना है भीतर से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और जो मन में आवे एकांत करो, सब मिलकर करो प्रार्थना करो, परंतु हृदय की बात है वो बहुत काम करती है, चलते फिरते हरदम ही आठ ही पावर करते रहो, ऊपर से करोगे थोड़ी देर करके फिर छोड़ दोगे, वो छोड़ देना ठीक नहीं है, भीतर से कहते रहो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, जरूर परिवर्तन होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप करके देखो, आपसे प्रार्थना है, करके देखो, अब करो महाराज, नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 14 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।